Seubring met het NOS-journaal. In een nationaal park in Argentinië woedt een grote natuurbrand. Volgens de hulpdiensten is de brand in Los Alerces niet meer te beheersen. Al ruim 600 hectare van het park is door het vuur verwoest. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur de twee nabijgelegen steden bereikt. Het park ligt in Patagonië. Deze maand werd daar het temperatuurrecord verbroken. Het was er ruim 42 graden. In twee provincies in Argentinië is vanwege de hitte de noodtoestand van kracht. De geheime dienst van Oekraïne heeft fraude ontdekt bij het ministerie van Defensie. Een aantal Oekraïnse ambtenaren zou in samenwerking met een wapenleverancier 37 miljoen euro hebben buitgemaakt. Een bestelling van 100.000 mortiergranaten werd niet geleverd, maar wel betaald. Het geld is vervolgens weggesluist naar het buitenland. De VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen, de UNRWA, roept landen op de financiering niet stop te zetten. Meerdere landen, waaronder de VS en Nederland, hebben de tijdelijke steun stopgezet omdat een aantal medewerkers betrokken zou zijn geweest bij de Hamas-aanval op 7 oktober. De treinen in Duitsland gaan komende nacht weer rijden. Machinisten stoppen eerder met hun staking omdat werkgever Deutsche Bahn opnieuw in gesprek wil over de CAO. Het is nog niet duidelijk of de internationale treinen vanuit Nederland morgen ook weer kunnen rijden. Voetbal tot slot. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-2 gewonnen van Heracles. De wedstrijd Excelsior FC Utrecht eindigde gelijk met 1-1. PSV boekte gisteren weer een overwinning. De Eindhovenaren wonnen in eigen huis met 2-0 van Almere City. En RKC Waalwijk speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Sparta. Het weer, vandaag is het droog en bewolkt, al breekt af en toe de zon door. In het noorden wordt het 8 graden en in Limburg kan de temperatuur oplopen tot 12 graden. Maandag opnieuw bewolkt en maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Beetje een XXL-aankondiging voor Aldi, maar het zijn dan ook XXL-voordeelweken met goudse kaasplakken 500 gram voor €3,49, rode en witte druiven 2 bakken voor €3,50 en River Cola 4 flessen ook voor €3,50. Minder betalen en toch XXL meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. En nog wel 1000 dingen meer. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Nu, 15 maanden gratis. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Kijk eens aan zeg, bij Jumbo is alle Milnerkaas nu 1 plus 1 gratis. En och, zo lekker op een winterse dag. Verschillende soorten verse rookworst nu, 2 voor €5. En laatste kans, je kunt nog tot en met 30 januari sparen voor Koen Recon pannen. Al vanaf €5, dus wees er snel bij. En dat voor die prijs, Jumbo. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Atze de Vriezen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Je luistert naar Een Uur Cultuur, waarin vandaag dat bruine goedje centraal staat dat we zelf afscheiden. Waar we het liever niet over hebben. Poep, ja, echt. Ik denk, ik gooi het maar meteen op tafel. Dan weet u waar u aan toe bent, waar u naar gaat luisteren. Dus vergeef me als u zich verslikt in uw lauwwarme cappuccino thuis. Het wordt geen zinloze vieze praten, beloof ik u. Want onze gast, mijn gast, beet zich vast in de vraag hoe onze eigen ontlasting een sleutelrol kan spelen in de strijd tegen klimaatverandering. U kent het recept. Elke zaterdag en zondagochtend schuift hier een gast aan, groggy van de slaap, maar vol met inspiratie om te praten over eigen werk en meegebrachte tips. Ik zeg welkom tegen de uitvoerend kunstenaar, social designer en documentairemaker, luisterend naar de prachtige naam Fides Lapidaire. Welkom. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, allereerst, wat is dan een social designer? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Vraag ik me soms ook af, maar... Je bent het zelf geworden. Ik heb het zelf neergezet. Ja, wat is het? Ik zie het heel erg als eigenlijk een kunstenaar die met maatschappelijke vraagstukken aan de haal gaat, maar heel erg in verbinding met overheidsinstellingen en doet goed zelf. Het kan van de politie tot de boeren tot wat dan ook zijn. Dus er is een issue, iets wat op de agenda moet. Hoe vertaal je dat naar iets wat tot denken aanzet? Precies, precies. En dan heel erg intervenerend ook in die regelwereld. Dus ik noem dat de kunst is de ontregelwereld en die hebben we hard nodig. Alleen er zijn zoveel maatschappelijke vraagstukken in die regelwereld die op het bordje van die regelwereld wordt gelegd. Volgens mij heel veel makerschap nodig is. Maar hoe kun je dat ook daar werkend krijgen in die regelwereld? Dus eigenlijk de regelwereld en de ontregelwereld aan elkaar verbinden, zodat ze elkaar ook versterken. Dat makes sense. We gaan het er zo over hebben het komende uur. Maar eerst een kleine bio voor de mensen die luisteren en denken, wie hebben we vandaag aan de haak hangen? Je bent in 1995 geboren in Tilburg, opgegroeid in Den Bosch. Je studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en liep een half jaar stage in Zuid-Amerika. Leerde daar waardevolle lessen die je meteen toepaste in je werk als kunstenaar en ondernemer. Je werkt opmerkelijk genoeg voor een kunstenaar, maar het valt al een beetje op zijn plek. Ook als een consultant, bij een grote consultant. En op de site van jouw werkgever staat in jouw bio: kunst doet nadenken en Fides nog net iets meer. Dat geldt ook voor de documentaire die je hebt gemaakt. Daar is hij. Holy shit. Daar gaan we het over hebben. Dat alles weer te maken heeft met jouw project Broodje Poep. Waarmee je mensen, veel mensen hebt bereikt. Onder andere op een festival waar ik was. Digital, daar kwam ik je tegen. Althans, dat was volgens mij het festival wat ook in je documentaire voorkomt. Zeker, zeker. Broodje Poep, dat is een beetje van mijn generatie. Iedereen die mijn leeftijd heeft, ik ben 43, die weet ome Willem. Die had een kinderprogramma waarin hij een liedje ging zingen. En dat kwam elke aflevering voor. Lust je ook een broodje poep? En al die kinderen die gruwelden daarvan. Dat was het ergste wat je kunt voorstellen. En dan kwam die roffel van die drummer. En dan gingen al die kinderen gillen. Ja, precies. Wat is het dan toch zo vies aan het, zo ultiem vies aan het broodje poep? Nou, het is zo'n mooi moment, dat clipje van ome Willem. En ja. Ik ben er ook mee opgegroeid, maar volgens mij kwam dat door de reruns. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, want je bent het 95, dus dat je bent een late ome Willem. Precies, en je merkt bij de broodje poep wagen, want het is een wagen, merk je ook wie er allemaal een rerun heeft gehad. Dus ik kan verschillende generaties aanwijzen die dat op tv heeft gezien. Ja, iedereen refereert ook aan dat programma als je... Ja, dus degene die dat begrijpen, die gniffel leggen, die hebben een rerun meegemaakt. Ze zijn nog vrij jonge mensen die het nog kennen. Maar wat daar gebeurt is super mooi, want lust jij ook een broodje poep? En dan zeg je nee, bah, vies. Ja. En dat is zo interessant, want waarom vinden wij dat vies? En op welk moment hebben wij dat aangeleerd? Ja. En eigenlijk hoe ik erin sta is, poep en plas heeft extreem veel waarde. En kan echt grote maatschappelijke vraagstukken, ecologische vraagstukken oplossen. Maar het wordt nooit besproken. We weten alles van elektrische auto's en zonne-energie, maar niet van de waarde wat wij dagelijks zelf produceren. En waarom is dat? En dat komt toch... Wij denken, we hebben aangeleerd dat van een jonge leeftijd dat vies is. Ja, maar even om een illusie te doorbreken, je staat daar geen broodjes met poep te smeren, toch? Ik sta geen directe broodjes poep te smeren, maar ik verkoop broodjes waarvan de ingrediënten gegroeid zijn dankzij compost van menselijke poep en plas. Juist. En broodje poep heeft een droogtoilet en foodtruck in één. En dus ik vraag aan jou, doneer je poep hier? En als jij dat doet, als jij jouw waarde aan mij doneert, waar ik weer dus de bodem mee kan voeden waar die ingrediënten op groeien, dan krijg jij korting op je broodje. Maar is dat nou een kunstproject of is het toch echt een onderneming? Wordt winst gedraaid in je broodje poep? Dit is wel echt een kunstproject. Ja. Het is een visualisatie van wat het zou betekenen om de kringloop te sluiten. En wat het is echt een ervaring, dat doe ik vaak met mijn werk, is dat je een nieuw perspectief van wat als de wereld zo zou zijn. Wat als wij niet alleen maar voedselconsumenten zijn, maar voornamelijk poepproducenten. Ja. Hoe zou de wereld er dan uitzien? En daar maak ik een ervaring bij. En deze broodje poepwaagje merkt echt, mensen snappen op een gegeven moment het concept, maar dan staan ze met dat broodje in hun handen en het ziet eruit als een doodnormaal broodje. En toch vinden ze het gek. Toch zeggen ze, oef, dit vind ik lastig. Ja? Ja, en dan ook terwijl je dat, want je staat daar verhalen te vertellen. Hè? Dus je stelt vragen aan mensen. Precies. Er zit ook in je documentaire, holy shit, zit een fragment. Dat begint daar eigenlijk mee. Ja. Dat je aan mensen vraagt van, goh, wat is poep eigenlijk? Ja, voor jou. Voor jou. Ja. En dan worden mensen toch een beetje ongemakkelijk. En dan probeer je ze mee te nemen in het verhaal. Wat voor reacties krijg je dan? Ja, wat vies tot, ja, nou ja, ik vind het wel belangrijk. En poepen is een constant in mijn leven. En steeds meer, ook je merkt ik door de jaren heen, meer waardering toch voor poep. Meer bewustzijn over ook hoe dat kan bijdragen. Maar toch wel ik snap je verhaal, maar het is toch vies. Ja, je wil er eigenlijk liever niet over nadenken. Ja, ik wel. Ja. Nou, wij hebben over datzelfde festival Digital in onze podcast De Machine een keer een item gemaakt met de directeur van Digital die uitlegde, als je A zegt, moet je B zeggen. Als je iets wil doen met die poep en plas, moet je dus gaan nadenken hoe je dat afvoert en verwerkt. Ja. Dat gaat dus in een soort enorme worsten. Nou, er zijn verschillende, van meters lang. Klopt, er zijn verschillende technieken voor. En Digital is daar echt een voorloper voor. We hebben samen met allerlei partners hebben wij een circular sanitatieproject gedaan van 2 jaar. Waarbij we eigenlijk gingen kijken wat als we nou een festival, wat was nou echt een kringloop konden sluiten. Ja. Dus wij hebben daar, Wetbox heeft allemaal toiletten ontwikkeld. Die met die worsten. Het is een soort van Rolls Royce onder toiletten, noem ik het altijd. Rolls Royce onder toiletten. Ja, het zijn gewoon hele chique toiletten. Wat ook goed is, want het zijn niet allemaal poepdozen met zaagsel. Maar je maakt dan een soort van worsten. En dan de dik-dun scheiding is namelijk heel erg belangrijk. Dat poep en plas gescheiden wordt. De dik-dun scheiding. Ja. De shit-terminologie. Dat poep en plas gescheiden van elkaar worden, omdat het dan het beter gecomposteerd kan worden. En een composteringsproces is eigenlijk een prachtig natuurlijk proces, wat ook een beetje in je darmen gebeurt. Dus jij composteert eigenlijk zelf ook al. Yeah. Waarbij bacteriën al die poep en plas en dan koolstof gaan opeten, houtsnippers en zo. En dat eigenlijk omvormt tot aarde. En dat is prachtig. En daarbij wekt het ook nog eens hitte op. Hoe ben jij op dit pad gekomen? Mijn liefde voor shit, ja, dat was niet een uitgestippeld pad. Ik werkte als social designer, als kunstenaar met Brabantse boeren. Voor een project waarbij de provincie zei, hey, we snappen, het moet anders. Het kan niet meer zoals we doen. Dit was 7, 8 jaar geleden al. Ja. Maar hoe dan? En dat vind ik prachtig dat ze dan makers hebben gevraagd van om mede-invulling te geven aan die vraag. En dan praat je dus eigenlijk met mensen die werken met kunstmest bijvoorbeeld? Ja, het was een hele club boeren, gangbare boeren, die echt wel wouden veranderen, maar die door hadden van, ja, maar willen wij veranderen, dan moeten wij niet alleen maar innoveren in ons bedrijf, maar ook persoonlijk. Want met een geschiedenis van doe me normaal, dan doe je al gek genoeg. En een beroep wat van vader op zoon wordt overgebracht, moet je echt wel ruimte creëren in wat is dat anders dan. Ja. En, ik heb er een fragmentje van. Laten we daar eerst even naar luisteren. Oh, want een boer die eigenlijk geen kunstmest meer wil gebruiken, of een wat kunstmestproducent, laten we luisteren. Ja. Als we goed voedsel produceren, dat bouwt aan onze gezondheid. En dat is niks nieuws, dat is heel oud. Maar op dit moment, dat is zo jammer, we gaan door de 115 miljard zorgkosten. Dat is 6.500 euro per persoon. Als we iets meer aan voeding, en mensen denken dat voeding te duur is. Nee, vitaal voedsel is hartstikke goedkoop. Daar is het bewustzijn aan het komen dat er ergens ingegrepen moet worden dat we onnatuurlijke elementen in de voedselketen inbrengen. Maar hij worstelt daarmee. Ja, hij is een geweldige voorstrijder van deze poepbeweging. Maar hij is een kunstmestverkoper die geen kunstmest meer wil verkopen. Ja, dat is best wel gek, toch? Het is prachtig. Want hij ziet eigenlijk wat we eigenlijk jaren gedaan hebben. En dat is door kunstmest te produceren. Dus kunstmest maak je vanuit stikstof, fosfaat, kalium. Dat zijn de basiselementen. Fosfaat moeten we mijnen. Dat is een eindige bron. Dat is geopolitiek heel erg gevoelig. Maar die mijnen raken ook op een gegeven moment op. Ja. Stikstof. Nou, we hebben een stikstofcrisis. Dat komt omdat we te veel stikstof hebben onttrokken vanuit de lucht. Dat kun je met heel veel energie doen. Het kost gewoon enorm veel fossiele brandstof om dat te doen. Zonde. En daarmee onttrek je stikstof en breng je dat in een vaste vorm weer in ons ecosysteem. Ja. En daarmee gaan planten, bepaalde planten, heel hard groeien. Alleen, en dat hebben we dus ook heel lang gedaan. Dus dat is eigenlijk waarom wij zo'n extreme bevolkingsgroei hebben kunnen meemaken op de wereld. Is omdat we opeens iedereen konden voeden. Een soort hack in het proces die nu tegen ons gaat werken. Het is precies. En toen het gebeurde, en dat snap je ook, het heeft zoveel problemen opgelost, weet je wel, hongersnood in veel gebieden. Het heeft zoveel welvaart gebracht. Alleen kijkend nu wat het ook gaat doen, wil ik eigenlijk heel erg zeggen, ja, maar bij de realiteit, bij de kennis die we nu hebben en de toekomst die we nu willen bouwen, past dat nog wel. Want wat lost het dan op op het moment dat je gaat denken in natuurlijke afscheiding van mensen en die in het systeem inbrengen? Wat is er dan anders? Nou, het is een kringloop, dus het is eigenlijk gewoon een is het toch al? Een recyclend vermogen van die nutriënten. En wat je doet, is je eet. Er zitten nutriënten in. Daarmee kan jij bewegen, voedingsstoffen. Maar die poep en plas je eigenlijk allemaal weer uit. En wat wij nu doen, is we gaan naar het toilet, klein kamertje, doen de deur op slot en spoelen dat weg met heel veel drinkwater. En uiteindelijk verbranden we dat. Die nutriënten nu in Nederland. Ja. Terwijl de bodem heeft dat nodig. Kan je dat nou opvangen zonder water of met weinig water? Het composteren op een manier of fermenteren, zodat het weer de bodem voedt. Dan kun je die nutriënten die je eet weer terugzetten. Dan hoef je ze niet eens te onttrekken uit de lucht of te mijnen uit fosfaat. Want we maken nu eigenlijk gebruik, en dat zie je met fossiele brandstof, maar dat zie je dus ook met nutriënten uit een soort van schil van de aarde, die een keer op is. En al hebben we alle nutriënten uit die schil getrokken en in ons ecosysteem gedumpt, dan krijgen we enorm veel algengroei, a.k.a. geen zuurstof in de oceaan, dan hebben we geen vissen meer. Dus het is eigenlijk heel logisch dat je dat niet zou moeten willen. Ja, nou is digital, om weer terug te komen bij dat festival wat we al een paar keer genoemd hebben, heel ambitieus. Zij willen echt die cirkel rondmaken. En dan kom je uiteindelijk, dan moet je ook iets met dit. Maar hoe is dat in de rest van de festivalwereld? Wordt hier bij elke festival met open armen naar zo'n project gekeken? Of is dat toch heel lastig? De gevoeligheid die bij je bezoeker. Festivals zijn juist wel de plek waar dit kan. Ja? En dat merk je ook. Waarom je dat kunt doen, is omdat je geen regulier toiletsysteem hebt. Dus het gemak van, ja, maar de toiletten zijn toch wel aangesloten op het rielingssysteem. En die heb je daar niet. Je moet toch een oplossing verzinnen. Sanitatie is een ding daar, dus dat moeten ze regelen. Dus en zoveel verschil qua toiletten hoeft het eigenlijk niet. Je kunt ook de huidige dicties omvormen. Ze gooien daar nu best wel wat chemicaliën bij. Maar als je dat met een biobreekbare vorm doet, dan kun je dat weer opvangen en inzetten. Dat is ook wat we nu weer aan het doen zijn. Maar is er verder een systeem waarin daadwerkelijk iets mag gebeuren met die menselijke uitwerpselen? Ja, mag. Wat is mag? Dat weet ik niet. Ik bedoel meer van, gebeurt het? Is dit alleen een gedachte-experiment? Het gebeurt nog veel te weinig, tot niet. Het gebeurt echt wel in de wereld. Zo'n 100 jaar geleden hadden we in China en Japan het gebied 4000 jaar kringlooplandbouw. Dus daar zetten ze hun poep en plas in. Waardeerden ze het ook heel erg. Je hoeft hem in de huur te betalen door te poepen en te plassen. Het was zelfs zo dat als jij dan bij mij komt eten, dan was het sociaal gewenst om je poep weer achter te laten en plas. Omdat je waarde weer achterliet, want je had gegeten. Dus en je ziet in Afrika door. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Het is helemaal geen nieuw iets. Mensen denken, oh, wat goed bedacht. Ik heb het helemaal niet bedacht. Het is al eeuwenlang de manier ook om nutriënten rond te zetten. Ja. Alleen door die kunstmest inzet hebben we het niet meer nodig gehad. En ook doordat wij in Nederland en in Europa niet zo hygiënisch waren, hebben we eigenlijk een collectief trauma opgelopen. Door te poepen en plassen bij ons drinkwater en nog niet door te hebben hoe dat dan elkaar besmet. Dus het rioleringssysteem was een soort van klok van het moderne leven. Dat heeft ook weer heel veel levens gered. Heeft dat die schaamte veroorzaakt? Dat we tot de conclusie kwamen dat we het eeuwenlang verkeerd hebben gedaan? Ik denk het wel. Want je ziet echt dat wij cultureel in Europa een andere relatie hebben dan andere plekken van de wereld. En een derde van de Europese wereldbevolking is overleden door de pest en cholera enzovoort. Dus dat is echt niet te onderschatten dat een enorme invloed heeft gehad. En we zijn een soort van hygiëniseringsslag gaan maken. Dus dat zit volgens mij heel erg in ons, dat vies is. Ben je daar ook naar gaan kijken? Want je hebt een documentaire gemaakt. Je bent je echt in vast gaan bijten. Ja. Hoe dat in andere culturen gaat en hoe dat gekomen is. Ja, ik ben het ook... Ik heb het ook ervaren. Ik was een keer in Tibet. En toen heb ik met mijn zus en mijn moeder nog bijna geen schotjes. En een gleuf konden we poepen en plassen. En dan zag je de drollen van de anderen. Poepen was ook in de Romeinse tijd volgens mij een heel sociale aangelegenheid. Dan deed je dat gewoon lekker samen. Dan had je een goed gesprek. Ja. Wauw. Precies. Maar dat is wel fascinerend eigenlijk. Daar wil je dan ook meer over weten. Want als je op dat soort historische... afslagen die wij wel of niet hebben genomen komt, precies, kun je natuurlijk ook dingen doorbreken. Nou, precies. En dat vind ik zo interessant ook. En dat noem ik dus ook social design. Is we hebben de kennis en de techniek. En daar denken we vaak de oplossing in te vinden. Maar wat wij mooi en lelijk en vies en schoon vinden, is zo... dat beweegt ons zo. Dat is zo wereldvormend, letterlijk. En... Ja. Maar daar kun je ook mee ontwerpen. Dat kun je ook veranderen. Maar je zegt net social design. Daar wil je eigenlijk het systeem tegen het licht houden. Hè? Ja. Mensen laten nadenken. Voor wie maak je nou zo'n documentaire? Is dat dan voor mensen die op zo'n festival lopen, jij en ik, gewoon normale mensen? Of gaat het voor de beroepsgroep die gebruik zou kunnen maken van die ontlasting? Beide. Dus ik ben ook een beetje ambitieus. Ik denk van, we need to fix this shit. Weet je wel, dit moet toch kunnen? Dit is toch prachtig? Je gebruikt het vrij natuurlijk, hè, dat woordje. Ja, het is de woordgrappen die komen er heel natuurlijk uit. Dus dat documentaire was echt een persoonlijk onderzoek van waarom doen we het nog niet? Ja. En ik ga daar in die documentaire ook allerlei plekken af. Dus ik laat zien wat het betekent, hoe het systeem er nu uitziet. En ik ga van waterschappen naar boeren, naar politiek, naar Den Haag, Brussel. Ik ga ze eigenlijk allemaal langs met die simpele vraag van ja, waarom doen we het dan nu nog niet? Ik ga wet en regelgeving af, al die aspecten. En die... Ja, hij is dus voor de leek. Ik wil gewoon dat iedereen kan begrijpen waar hebben we het nou over. Juist omdat het zo'n simpel... Iedereen begrijpt het ook. Je kunt het gewoon begrijpen. Want het raakt zo'n simpele natuurwet aan. Maar ik wil ook naar de experts toe. Waar dit ook nog helemaal niet op de agenda staat. Om te laten zien waarom doen we dit eigenlijk nog niet. Ja, nou, we begonnen dit gesprek met de vraag eigenlijk van hoe kom je nou bij zo'n beetje gekkig onderwerp terecht. Je kan het ook omdraaien. Juist zo'n gek onderwerp spreekt tot de verbeelding. Als je met een karretje op een festival staat... waarin je de werking van kunstmest ter discussie wilt stellen... dan zullen mensen er toch iets sneller voorbij lopen, denk ik. Ja, en dat is ook in mijn werk wel een constante. Je moet een beetje humor hebben om mensen's blikveld te pakken. En dan is er ruimte voor het grotere verhaal. Ja. En het grote verhaal gaat ook over bewustwording. En het grote verhaal gaat eigenlijk over bevragen dat wat jij normaal vindt. Het moment dat ik die wc-knop indruk, ik had daar ook nooit over nagedacht. Totdat dus die boer, er kwam een boer naar mij toe en die zei, Fides, ik wil dat mensen uit de stad met een emmertje poep naar mijn land toe komen. En hij heeft me een paar keer moeten zeggen totdat ik er pas onderzoek naar ging doen. En eigenlijk... Ja, het landde in eerste instantie niet zo. Nee, ook bij mij niet. Ik heb altijd best wel wat push nodig om in een onderwerp. Maar als ik er eenmaal in zit, dan raak ik verliefd. En dan kom ik er vaak ook lang niet uit. Nee, dan kom je niet meer uit de shit. Ja, ik las ergens in een interview, volgens mij was het in NRC... waarin je vertelde dat je zelf in je jonge jaren een periode hebt gehad... waar je last had van vage klachten... Vermoeidheid, hoofdpijn, dat soort dingen. Ja. Die eigenlijk ook te maken hadden met het systeem van in dit geval je lichaam. En dat je daardoor op een bepaalde manier bent gaan kijken en gaan observeren. Kun je dat eens uitleggen? Ja, ik heb een lange ziekteperiode gehad. Van, ik snap nog steeds niet waar het precies aan lag. Maar wat me dat wel heeft heel erg heeft geleerd is te leren kijken. Je wordt stilgelegd. Je bent puber, je wil wat, maar je kan het niet. Je werd murf. Ik werd helemaal murf. Je werd van het kastje naar de muur gestuurd. Ja, joh. Dus, dan kom je uiteindelijk in de... 1/3 van de mensen die in het ziekenhuis belanden... Die weten ze niet wat daarmee aan de hand is. Maar ja, dan moet je maar omgaan met het niet weten wat er aan de hand is. Ja. Maar ik heb wel heel erg geleerd om ja, die diepgang te vinden in het... Het is een beetje stripped back. Je voelt je niet lekker. Je identiteit is ook fucked up, om zo maar te zeggen. Ja. Maar ik heb wel echt leren kijken. Leren kijken naar dat om me heen. Heel erg detail leren kijken. Naar de blaadjes, naar de muur. En dieper in mezelf gezonken daar ook bij. En heeft dat iets opgelost? Nee, maar het heeft een diep besef meegebracht op jonge leeftijd. Dat hoe wij kijken... naar de wereld. En het is dat, maar het is ook gewoon mijn moeder die kunstenaar is en die me naar alle museums heeft meegebracht en sowieso mijn nieuwsgierigheid in mijn hoofd, maar gewoon de pure nieuwsgierigheid en verwondering dat naar alles. Maar het is ook wel meer dan een mooi beeld voor mijn gevoel, als in het de aarde is natuurlijk op een bepaalde manier ook een lichaam waarin we iets moeten doorbreken in het systeem om het weer gezond te krijgen, toch? Extreem en het zit veel meer bij elkaar. Dat dus jouw bodem, jouw buik, jouw microbiome in je buik, de bacteriën daar, die hebben dezelfde, daar zit dezelfde bacteriële basiswerking als in de bodem. En wat we eigenlijk doen met die bodem, we voeden het kunstmest, dat voedt de plant, maar niet de bodem. Dat is eigenlijk wat we doen met onszelf. We voeden onszelf snelle suikers en koolhydraten, kunnen daardoor niet goed poepen, ons weerstand raakt er aangetast. Want 70% van onze weerstand zit in onze buik. Dat doen we zelden met de aarde. Die ondervoeden we. En uiteindelijk na jaren, dat zien we nu heel erg. En heel veel wetenschappers die waarschuwen ons daar ook voor. Van die bodem die raakt zo uitgeput. Die diversiteit gaat daar weg. Waardoor het veel minder weerbaar is voor klimaatverandering. En dat soort dingen. En het grote en het kleine zien... Dat is iets wat wel eens heel vaak terugkomt in mijn denkproces. Ja, nou, het is wel interessant ook omdat je de hele stikstofproblematiek... die wordt op dit moment toch vaak ook aan de top gereduceerd tot boerenweg. Nou, dat niet per se. Ik denk de stikstofcrisis, want ik snap er dus geen hol van. Maar ik heb het echt, het voelt net een Excel-oorlog. Waar gaat het over? Nulletjes en eentjes. En als we dan die boer uitkopen, dan hebben we weer zoveel stikstofpunten voor bouwen. Waar gaat het over? Het gaat over biodiversiteitsverlies. Dat snap ik. De stikstofcrisis snap ik niet. Biodiversiteitsverlies snap ik. Dat betekent dat eigenlijk de chaos die natuur is, veel minder wordt, waardoor het veel zwakker wordt. En veel makkelijker ziek wordt. En dat is, net zoals je lichaam, daar heb je alleen maar jezelf mee. Maar hoe kan het gebruik van menselijke uitwerpselen leiden tot meer biodiversiteit? Hoe werkt dat in concreet? Nou, dus de compost die je maakt van menselijke poep en plas. Dus wij eten best gevarieerd, dus wij poepen ook best wel goed. En ja. Ik blijf toch een beetje van giechelen. Ja, ik ook. Ja. Wij poepen goed, oké. Okay. Dan kunnen ze zak steken, ja. Nou, wij kunnen echt wel beter poepen, hoor. Als maatschappij, want we ondervoeden onszelf ook goed. Dus mensen komen naar mijn wagen toe en die zeggen... of zien de documentaire en die zeggen... Oké, als ik jou goed begrijp, hoe kan ik dan de beste shit leveren? Ja. Wat moet ik dan doen? Gevarieerd eten. Vezels. Maar ja. Wij poepen best wel goed. En... Wat was ik aan het zeggen? Nou, hoe dat biodiversiteit leidt. Oh ja. Dat composteren we. En dat compost maak je eigenlijk aarde van. En die aarde, daar zitten micro-organismes in. Wormen, daar zitten allerlei diertjes in. En als je dat aan de bodem geeft, dan voed je die complexiteit van die bodem. Wat wij nu doen, is we voeden het vaak kunstmest. En kunstmest is... elementen. Dus dat is weer dat stikstof denken. Dat zijn elementen die bepaalde planten goed laten groeien. En die plant, die wordt gevoed, maar de bodem niet. Dus heel die uitwisseling van die bodem en die plant, die de plant en de bodem fit houden, die wordt eigenlijk wegontworpen. Dus ik zeg, het beeld dat bij mij opkomt is altijd gewoon een ik dik op de bank, niet bewegend, chips etend. Dat is eigenlijk wat we met de bodem doen. Juist. We maken hem lui. Holy Shit heet de film. En ja, hij is online te zien, toch? Ja. www.holyshit.film. Nee, ja. Google gewoon op Holy Shit en Holy je komt shit, er wel. Je komt er wel. Ik zag hem op Vimeo in elk geval. Klopt, inderdaad. Hij staat daar. Ja, en we houden ook best wel wat screenings hier en daar. Dus daar kun je ook ons voor uitnodigen. We gaan naar je tips. Ja. Een uur cultuur. Met Atze de Vriezen. Ja, mocht je net inschakelen, dit is Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. Ik ben Atze de Vriezen en mijn gast van vandaag is de bevlogen en klimaatneutrale... Ja, ben je dat echt, klimaatneutraal? Nee. Nou, poging tot klimaatneutrale kunstenares, Fides Lapidaire. We hebben het onder andere gehad over haar project Broodje Poep. Maar Fides heeft speciaal voor jou en mij ook nog een lijst samengesteld van dingen die haar inspireren en ook vermaken. Zullen we beginnen bij de documentaire? Ja. Kiss the Ground, omdat we die past zo mooi bij het onderwerp wat we al besproken hebben. Dus een documentaire op Netflix, die eigenlijk gaat over het onderwerp waar we het over gehad hebben. Is het een inspiratiebron voor jouw eigen documentaire geweest, Kiss the Ground? Niet zozeer, want volgens mij had ik mijn documentaire al, was ik al aan het maken toen ik die zag. Het is een broertje. Het is een body van bodemwerk waar een aantal documentaires onder kunnen vallen. Maar die wel heel mooi inzichtelijk maakt eigenlijk hoe belangrijk die bodem is en wat het eigenlijk allemaal doet. Zullen we even een fragmentje doen om te horen wat een lekkere Amerikaanse sfeer erin zit? Ja, is goed. There's so much bad news about our planet. It's overwhelming. The truth is, I've given up. This is the story of a simple solution, a way to heal our planet. The solution is right under our feet, and it's as old as dirt. Hollywood muziek en een bekende stem. Ja, heerlijk. Woody Harrelson horen we. Precies, die heeft het door. Ja, die heeft het door. Die zit in jouw kamp. Ik moest er... Als ik naar jouw film kijk en ook de manier waarop jij erover praat... en ik hoor dan dit, dan denk ik, oké, er zit ook iets in... hoe communiceer je zoiets? En dit wordt op een heel erg Netflix-achtige manier gedaan. Hoe denk jij daarover, over die manier waarop je dit het beste kunt overbrengen? Ja, ik heb deze ook niet gekozen door zijn vorm per se, door zijn schoonheid. Ik ken een stuk mooiere documentaires, voornamelijk op het onderwerp. Ja. En ik denk dat waarom alles... wel? Waarom heb je hem wel gekozen? Voor het onderwerp. Ja, ja. Omdat het wel heel inzichtelijk maakt. En ik denk dat er ruimte is voor alles. Ik wil soms ook met een Amerikaanse stem meegenomen worden in de epischheid van de bodem. Alleen mijn eigen vorm is voornamelijk verwonderend. En een beetje met een vleugje humor. Het aankaarten bij mensen. En bevragend ook. Heel erg bevragend, ja. En ook het grote systeem durven bevragen. Zonder te zeggen, it all goes to shit. We zijn gedoemd. Want die heb je ook best wel wat op Netflix zitten. Ook wel een beetje. Ja, maar deze ook wel een beetje. Er zit een soort kantelpunt in. Dus het slaat om naar, ja, maar wacht even, er is... wel een oplossing. Er is hoop en dat is de bodem. Het is er al. En de verwondering die ik heel erg in wil brengen is... ja, wij maken dus elke dag bodem. En je hoeft eigenlijk niks te doen behalve te kakken op een dag... en dan kun je bijdragen aan de aarde. Hoe mooi is dat? Want vaak zijn klimaatveranderingen... het is zo kut en het is ook zo heftig en kut en intens. Alleen ik voel me daar vrij moedeloos en machteloos in. En... met mijn werk, maar ook poep. Wat zo prachtig is aan het onderwerp, waar ik me echt verliefd op ben, is omdat het geeft je handelingsperspectief. Ik kan elke dag poepen en als dat opgevangen wordt en omgezet wordt, kan ik letterlijk de bodem voeden. Hoe vet. Ja, er is wel behoefte aan positieve, aan oplossingsgericht denken. Naast de klimaatdepressies waar mensen een beetje in verzonken raken. De onmacht dat je denkt, ja, het ligt toch niet bij mij als individu. Het zijn die grote bedrijven, het zijn de regeringen die niet mee willen. Het zijn die andere mensen die niet op de partij gestemd hebben die ik wil. Dat is toch een beetje waar heel veel mensen in blijven zitten, toch? Met dat gevoel. Ja, en ik wil het eigenlijk veel breder trekken. Want heel veel ook klimaatoplossingen, dat zie ik ook als symptoombestrijding. Dan gaan we meer met een betere techniek. Gaan we eigenlijk precies hetzelfde doen, namelijk groeien. Maar dan met slimme oplossingen. En ik ben echt wel voor slimme oplossingen. Maar we moeten echt fundamenteel kijken naar de onderliggende werkende mechanismes. Waarom putten we die bodem zo uit? Waarom gebruik ik veel meer dan de aarde kan hebben? Waarom doe ik dat als individu, als mens? Waarom? Waarom? Goeie vraag. Zullen we eens naar iets heel anders gaan? Ja. Het is altijd zo leuk als mensen een lijst inleveren van culturele inspiratie. Dan komt de een met een opera en de ander met een toneelstuk. En bij jou staan er meerdere podcasts op je lijstje. Oftewel, ja, je bent een podcastluisteraar. Ja, toch wel, hè? Ja, ja. Nou, daar is er niks mis mee. Nee. Er staat er ook eentje over poep, maar die slaan we maar even over. Hebben we al genoeg over gehad. Hebben we al genoeg over gehad. Ik wil een fragmentje laten horen van de podcast van Corine Kolen. Van Twee Kanten heet die. Eerst maar even een fragmentje en dan mag je er daarna iets over vertellen. Yes. Isa, waar heb je Anneloes leren kennen? Hier in Groningen. In de Afrikaanse disco, hier in de stad Groningen. En viel hij jou meteen op? Of? Nee. Nee, volgens mij viel ik hem meteen op. Ja, ik hou van blonde vrouwen en ook stevige vrouwen. Je zocht een vrouw? Nee, eigenlijk niet. Je komt gewoon daar om even gewoon... Er is Afrikaan disco waar je gewoon mensen kunnen ontmoeten. Genieten van jouw roots. En uiteindelijk ben ik hem, denk ik, 2 of 3 maanden later wel weer tegengekomen. Toen dacht ik wel van tevoren, oh, ik hoop dat die ene leuke man daar weer is. En toen was hij er? En toen was hij er. En toen is hij ook nooit meer weggegaan. Toen was hij er. Die ene leuke man. Ja. Waar luisteren we naar? Luister naar een podcastreeks van Twee Kanten. En ik hoorde dat dit van een Volkskrant magazine artikel of column was. Uit voort is gekomen. En dit is eigenlijk een podcast die 1 verhaal vertelt, namelijk een liefdesverhaal, maar dan van twee kanten. Dus de 2 partijen worden geïnterviewd los van elkaar. Maar ze worden door elkaar gesneden, ja. Gemonteerd? Ja, precies. En je krijgt eigenlijk een verhaallijn mee, maar van dan 2 verschillende perspectieven. En wat ik daar zo prachtig aan vind, is sowieso, het is een prachtige vorm om een verhaal te vertellen. Maar ik vind het ook zo tekenend voor, namelijk dat iedereen een eigen perspectief heeft op de wereld en dat een werkelijkheid dus ook vaak zo subjectief is. Maar hoor je dan hele grote verschillen in die verhalen? Want ze worden inderdaad, ze vertellen samen het verhaal in feite. Ja. Als je het nu als luisteraar het eindproduct hoort. Maar ze zijn dus los tot stand gekomen. Ja, je hoort echt andere belevingen. En dat vind ik zo prachtig, want het is voor ons zo lastig vaak om in een andermans schoenen te stappen. Ook als je zo dichtbij elkaar bent als in een liefdesrelatie. Wellicht juist als je zo dichtbij bij elkaar bent. Dan is het is vaak zo lastig te beseffen dat iemand er echt anders over nadenkt dan dat jij dat doet. Of iemand het echt anders ervaart. En het trainen daarvan ook, van hoe een ander dat zou kunnen ervaren. Dat is ook wel echt een bron waar veel empathie ligt. Maar volgens mij ook een skill die wij heel erg nodig hebben om in wederkerigheid met de wereld te leven om ons heen. En wat voor verhalen spreek je dan aan? Want het zijn allerlei soorten verhalen in deze reeks. Per aflevering een nieuw stijl en nieuwe case als het ware. Wat triggert je? Ja, het is sowieso, ik hou van coming of age stories. Het is gewoon een leven. Ik vind het zo verwonderend, een leven. Een leven wat geleid is. En de keuzes die daarin onbewust of bewust gemaakt zijn. De dingen die daarin gebeurd zijn. En er komen liefdesrelaties komen eruit. Hele verschillende soorten, verschillende vormen. Die authentieke keuzes hebben gemaakt. En die komen er voorbij. Maar ik vind voornamelijk de vorm. Dus het echt een gebeurtenis beleven vanuit verschillende ervaringen. En dat die dus ook naast elkaar mogen en kunnen bestaan. Vind ik zo mooi. Ja, sommige van die verhalen zitten misschien elementen in die je zelf uit je eigen leven kunt herkennen. Terwijl anderen dat helemaal niet hebben, die ver van je eigen beleving afstaan. Ja, maar dat is dus zo mooi. Je hoort echt andere ervaringen, maar in de kern kan je jezelf erin herkennen. Ja, ook als het in de praktijk ver van je afstaat. Ja. Ja. Het was altijd nog steeds. Ik was altijd heel bewust dat ik me wou me met iedereen kunnen, in iedereen schoenen kunnen plaatsen. Zelfs met iemand die echt daden had gedaan waarvan we als samenleving zeggen dat kan niet. En waar ik zelf ook van zeg dat kan niet. Toch wil ik me heel graag in die persoon. Ik wil die persoon kunnen begrijpen ergens. Heb je dat altijd gehad? Ja. Want het is niet echt van deze tijd. Hè? We zijn heel erg geneigd om op social media op elkaar in te hakken als iemand iets vindt of doet wat wij niet zouden willen of doen. Ja, maar dat is toch gewoon onmacht. Ik denk dat die behoefte er altijd is. Die behoefte om te verbinden, de behoefte om gezien te worden, die zit er heel diep in. Alleen dat hakken, dat is volgens mij onmacht. Ja, dat denk ik. Dat is een skill die we weer moeten leren. En ook iets waar we ook weer veel verwondering en lol uit kunnen halen. Verwondering en lol. We gaan naar muziek. We Fall. Dreaming. Lekker voor de ochtend, toch? Heerlijk. Ja, een stukje. Verse thee hier in de studio aangerukt wordt. Luisteren naar misschien wel de meest subtiele dansact van Nederland. Ja, mooi hè? Vertel. Ja, dit is. Ik moest een beetje grinniken dat je die opzet. Want ja, je hebt zelf gekozen. Ja, de vraag was. En ik ben echt groot fan van ze. Maar ik ben ook wel een beetje biased. Want één van is mijn vriend. Kijk. Maar er werd ook gevraagd van naar welke concerten ga je? Ja. En ik ga eigenlijk alleen maar naar hun concerten. Want ik ben natuurlijk een grote fangirl. Leg eens uit, hoe gaat zo'n concert? Het is heel interessant om dat ook een beetje van achter de schermen te zien. Ja. En mee te maken. En hoeveel werk daarin gaat. En het is een elektronische act. En ik ben zelf dus helemaal niet van de elektronische muziek. Nooit geweest. Ik noem dit ook electronic jazz. Maar dat is mijn eigen definitie ervan. Ja. Wat vindt je vriend daarvan? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik snap het wel dat je dat bedoelt. Ja, snap je ja, wel, hè? Ik snap wat je doet. Ook hoe ze te werk gaan. En ik vind het namelijk heel instrumentaal hoe ze te werk gaan. Eerst als het geen muziekinstrumenten had, hoefde het van mij niet. Maar hoe zij elektronische muziek echt, hoe sensitief ze dat bewerken tot melodieën en hoeveel variatie daarin zit. En de live shows ook, die. Ja, je denkt, oh, ze zitten het op een paar knopjes te drukken. Maar dat is dus veel lastiger dan drummen of zo. Het is veel lastiger dan live muziek bijna. Omdat je al die verschillende geluiden die je hoort, die hermaken zij in zo'n live show op het podium. Ze hebben daar volgens mij ook wel veel mee geëxperimenteerd. Hoe doen we dat nou? Ja. Want ze hebben met een bandopstelling gewerkt. En ze zijn in de basis een duo. Ja, klopt. Hoe breng je nou die muziek het beste tot leven? Hoe heb je dat van dichtbij dan gezien, dat uitproberen? Nee, dat was dus een bandshow. En ze zijn nu weer teruggegaan. Toen hadden ze vier, toen hadden ze drie. En nu zijn ze weer met z'n tweeën. En je merkt toch wel dat dit. Ze hebben nu een mooie lichtshow erbij. En het verandert volgens mij heel erg. Maar de flexibiliteit die ze nu hebben om ook een beetje op een jazz manier in zo'n live show te bewegen met het publiek mee. Dat is met z'n tweeën, komt dat wel nu heel erg tot zijn recht. Ja, ik heb regelmatig bij hun in het publiek gestaan. Oh, leuk. Hele mooie muziek, maar ook niet per se altijd hardcore dansmuziek. En je merkt dat er dan een spel met verwachtingen optreedt. Dat er een deel van het publiek is die toch staat te wachten op een four-to-the-floor kickdrum, waarop je dus kunt dansen, de kern van house. Ja. En dat ze die dan een hele tijd lang niet geven, maar allerlei andere dingen. Melodieën, wel ritmische patronen, maar niet de inlossing als het ware. Beetje teasen. Ja. Ja. Vinden ze dat leuk? Een beetje teasen. Ja. Ik weet niet of ze dat bewust doen. Ze zijn gewoon heel erg melodieus. Ik moet wel zeggen, de shows zijn harder geworden. Okay. We zijn echt rancher geworden. Maar ik ben een persoon die altijd danst. Op heel veel. Ik kan hossend nog de melodie proberen te vinden. Dus mij heb je al meteen dansend. Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Dat is grappig. Het heeft een beetje met fantasie te maken, voor mijn gevoel. Ja, ik ga dus naar veel van hun shows. En ik vind het dus heel leuk om naar dat publiek te kijken. Eigenlijk liefst kijk de hele tijd naar dat publiek. Je hebt verschillende soorten mensen. Je hebt de stilstaande hoofdknikkers die helemaal genieten, maar lijkt heel weinig expressie af te komen. Je hebt de mensen die echt vanaf, daar hoor ik bij, vanaf sound 1 helemaal losgaan met dansen. Je hebt verschillende mensen die de muziek ervaren. Maar wat wel heel vet is bij hun show, is dat mensen echt muziek ervaren. Echte muziek. Echt de muziek. Oh, echt de muziek, ervaren. Ja. Ja. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met die ruimte en de licht. En, precies. Je wordt helemaal in opgenomen. Ja. Ja, het is heel mooi. Goed, zullen we naar het boek wat je op je lijstje hebt staan. Dat boek, dat is van Stef Bos. Ik wist niet dat hij schrijft. Maar dat heeft hij ook heel lang niet gedaan, kennelijk. Hij is een grandioze tekstschrijver. Mijn onmacht woont in woorden. Ja, maar dit is een roman, toch? Of is het een bundel? Nee, het is een bundel. Alleen al de titel Mijn onmacht woont in woorden. Het is een bundel van eigenlijk al zijn teksten. Okay, yeah. Maar daar zitten ook gedichten bij. Of teksten die nooit een vorm in muziek hebben gevonden. We kennen hem natuurlijk om zijn muziek. Van het liedje Papa, onder andere. Onder andere. Een onwrikbare klassieker. Precies. En hij heeft heel veel meer gedaan. En ja, ik ga ook naar zijn concerten. Maar ik ben dus veruit de jongste wel in de zaal dan. Ja. Maar ik vind hem textueel zo goed. En ik vind hem bijna fijner om te lezen dan te luisteren. Omdat hij de tekst, hij kan woorden inzetten. En op een zo'n essentiële manier iets zeggen. Dat het bij mij echt meteen raakt. En wat alleen is al het dan? Wat doet hij? Hij vangt wat het is om mens te zijn. Voor mij. In al zijn onmacht, in al zijn schoonheid, in al zijn wreedheid. Er zit daar zoveel essentie in. En dat pakt hij zo in woorden dat je denkt, hoe doe jij dit? Het is prachtig. Mijn onmacht woont in woorden. Het zit al in die titel natuurlijk. Ja. En dat is ook iets wat veel mensen proberen te vermijden, die onmacht. Dus ja. Dat opzoeken, dat vind je interessant. Ik denk dat dat kunstenaarschap is de hele tijd die onmacht opzoeken. En daar ook de liefde mee bedrijven. Dus daar comfortabel mee worden. En je ziet inderdaad, je ziet zoveel mensen, maar inclusief mezelf. Ik zie mezelf zo delen te bewegen om ongemak en onmacht uit de weg te gaan. Je wil controle, je wil begrijpen wat er aan de hand is. Dus dit is ook een hele grote kant. Maar eigenlijk echt ja, blijven sit with it, sit with de onmacht. Daar zit toch heel veel schoonheid. Ja, is dat ook de belangrijkste rol die je dan hebt als social designer of kunstenaar die systemen probeert te infiltreren? Ik denk het is niet juist met het. Ja, ik denk het is. Het gaat aan de ene kant gaat het spiegelen. Wat zijn we nu eigenlijk aan het doen met z'n allen? Want dat hebben we vaak helemaal niet door. Wij denken zo in kokers, weet je wel, hoe wij de wereld hebben opgebouwd. Die wc, de kraan, waar geen einde aan lijkt te komen. Dat is gewoon normaal. Ook subsidiesystemen in de landbouw bijvoorbeeld. Ik herinner me een scène uit die Kiss the Ground documentaire, waar we het net over gehad hebben. Waarin een boer aan het vertellen is dat hij zijn land zo wil bewerken dat hij het hele jaar door vrucht draagt. Dus dat je geen periodes hebt dat je land braak ligt. En dus alleen maar niks oplevert, ook voor de atmosfeer niet. En dan zegt hij, ja, die boeren die willen dat niet veranderen, het systeem. Want ze zijn afhankelijk van landbouwsubsidies vanuit de Amerikaanse overheid. En als je die dan weghaalt, wat verdien je dan? Ja, eigenlijk niks. Ja, maar dat is natuurlijk absurd. De systemen die we opgebouwd zijn absurd. Het is van de huizen, Walmart wil ik zeggen. Ik weet niet wat je wil. Wall Street bedoelde Street, ik. Ja. Van het huizen flippen. En de systemen die we opgebouwd hebben, die dienen ons niet meer. in de essentie, die dient de aarde voor een groot deel niet meer. En die moeten we dus herontwerpen. Computer says no. Ik weet niet of je dat kent, zo'n clip van Little Britain, waarbij iemand steeds dezelfde gene achter de computer zit voor een reisbureau of een ziekenhuis. En dan komt er iemand binnen en... Computer says no. Dan zij zegt eigenlijk, computer says no. Dat zo ziet de wereld. Waarom we mee onze onmacht bestrijden, toch? Een gesloten systeem waarin de oplossing voorhanden ligt. Sorry, wat zei? Nou, dat is ook een manier waarop wij onze eigen onmacht proberen te bestrijden. Door een systeem te bedenken dat gesloten is en dat het allemaal oplost. Wij proberen risico. Ik zit dus in de ik ben geen consultant, maar ik zit in een consultiewereld. Risicoanalyses. Excel-oorlog. We denken het eigenlijk allemaal te weten. En we denken het wel uit te kunnen denken. Dat kunnen we helemaal niet. Volgens mij gaat het veel meer over een stukje nederigheid terugbrengen. Over begrijpen dat wij de wereld om ons heen nodig hebben. Dat wij afhankelijk zijn van elkaar. En niet bang zijn van die afhankelijkheid. Want wat is risicoanalyse, risicovermijding? Is ook het wegontwerpen van die afhankelijkheid. Terwijl volgens mij hebben we die hartstikke hard nodig. Ik begin een rode lijn te zien. We hebben het over onmacht, we hebben het over kwetsbaarheid, we hebben het over je openstellen. We hebben een podcast besproken, een tekstschrijver, liedjeschrijver, die zijn liedjes gebundeld heeft. Daar wordt een tekst ook heel erg naakt van, toch, als de muziek weg is. Ja. Ja, dan kun je de melodie in je eigen hoofd brengen, ja. Ja, precies. Zullen we eens even kijken of dat verder ook nog in andere tips van je zit? Anatomy of the Fall, of a Fall, een film. Gouden Palm, winnaar in Cannes. Wat is dat voor film? Ja, het is prachtig. Ik heb die laatst gezien. Volgens mij draait hij ook nog in de bioscoop. Het gaat over een... dit is wel een beetje spoiler alert. Het gaat over een gezin die in de Alpen woont in Frankrijk. En een zoon die wat blind is en ouders. En eigenlijk in de eerste scène al gaat die vader dood. Die valt van het dak of weten we niet eigenlijk wat er gebeurt. Alleen die is dood. Als het in de eerste scène gebeurt, is het geen spoiler, toch? Ga je nu iets echt spoilen? Ik ga het nu wel spoilen. Maar ik vind spoilers zelf helemaal niet erg. Ik lees altijd de laatste pagina's voor een boek ook, voordat ik begin met lezen. Dan is de spanning eraf en dan kan ik op de details letten. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Elk boek? Nee, niet elk boek. Maar wel als het te spannend is. En ik vind snel dingen... Ik zit er namelijk heel snel in. Dan ga ik eerst het einde. Dan word ik een stuk rustiger. En dan begin je bij de laatste 10 pagina's? Ja, en dan weet ik waar het eindigt. En dan kan ik... dit is ook mijn ongemak weer verwijden. Het is eigenlijk een beetje de strategie die je ten goede komt op het moment dat je een serie of een film herkijkt. Dan weet je al, dan kijk je op een andere manier. Maar precies. Dat wil jij bij de eerste keer dus ook al. Ja, ik zit er zo in. Ik moet dan ook pauzes nemen en... doe ik bij films trouwens niet hoor. Maar deze film gaat eigenlijk over... het is heel gecompliceerd. Het gaat over het ontleden van een val. Wat is daar gebeurd? Ja. En het speelt zich voornamelijk af in court, in de Franse rechtszaal. Ja, is er een misdrijf geweest? Ja, precies. Ja. En je weet je niet. Is het nou zelfmoord of heeft zij het gedaan? En dat wordt ontleed. En het prachtige van goede kunst, vind ik, en goede films, is dat er nooit een conclusie is. Dat heb je wel bij The Avengers en bij de grote blockbusters. Love it also. Maar bij echt goede cultuur, vind ik, die laat eigenlijk het grijze gebied zien. Net zoals die twee kanten. Er zijn gewoon verschillende werkelijkheden in één. En in die film word je heel erg bekend met het standpunt van die vrouw. En dat het zelf maar wordt. Maar aan de andere kant denk je ook, nee, zij heeft het gedaan. En dat wordt zo subtiel en prachtig ontleed. Dat je de hele tijd als kijker dan weer aan de ene kant, dan weer aan de andere kant zit. En uiteindelijk is er geen per se een conclusie. Maar uiteindelijk heeft zij het toch gedaan of ze heeft het niet gedaan? Ja, maar dit is weer die ongemak. Kunnen wij leven met het niet weten? Maar dat heeft een juridische connotatie. Precies, er is geen bewijs, kennelijk. Wat is een juridisch? Precies, maar wat is juridisch? Juridisch gaat over, hebben we genoeg bewijs dat het verhaal zo is? Kunnen wij de werkelijkheid duiden doordat we bewijs hebben dat de werkelijkheid zo is? Of kunnen we eigenlijk niet weten hoe de werkelijkheid is, omdat we niet goed genoeg bewijs hebben om het te duiden? En zo is ook het grootste deel van het leven speelt in die grijze ruimte. En daar is jouw terrein als kunstenaar, om het maar even terug te koppelen naar jouw vak. Precies, en dan niet per se om de waarheid op tafel te leggen, maar om de kijker het beleven naar toe te trekken naar die grijze ruimte en zelf te laten nadenken van, maar hoe verhoud jij er tot? Ja, ik wil nog even naar de meest ideale zondagochtendmuziek die je ook hebt uitgekozen. Ja. Stukje Cleo Sol, Spirit. Heerlijk. Ja, Cleo Sol hoorde je met Spirit, een klein stukje althans daarvan. Wat kun je ons vertellen over deze zangeres? Ik vind haar zo vet. Ja, zij is onconventioneel vet. Ik vind haar soort van, ik hou heel erg van gospel. Ik ben niet gelovig, maar dat heeft een spirit met zich mee, waar ik heel erg goed op ga. En zij heeft dat ook. Zij maakt vrij simpele beats, die dan uitbreiden tot iets groter. En waar je een soort van alleen maar een soort van naar de hemel kunt staren en denken, er is meer. En het gaat vaak over hoop. Haar liedjes gaan vaak over hoop. En ik denk dat hebben we nodig. Het is lastig. Het is verwarrend. Leven is zoveel. En muziek kan juist het hoop brengen dat je to sit with it. Dat doet Cleo Sol heel mooi. Ja, die producties zijn ook heel mooi. Hè? Zij is onderdeel onder andere van het mysterieuze collectief Salt. Oh. Waarvan niemand weet hoe ze eruit zien, maar we weten wel hoe Cleo Sol eruit ziet. Nu weten we steeds beter wie erin zitten. Ja, wonderlijk collectief. Ook wel een beetje pesten, hè, vind ik. Dat er geen interviews en geen foto's. Geweldig. En, mysterie. Geweldig? Ja, daar hebben we te weinig van tegenwoordig. Ja, ja, geweldig. En ook heel erg reflectief op de maatschappij. En heel erg activistisch. Echt prachtig. En ze produceerde ook superveel. Dus Cleo Sol ook. Ze heeft nu laatst 2 nieuwe albums gemaakt in 2 weken. Dat is helemaal buiten alle boekjes. Ik weet een beetje nu door mijn vriend van de muziekindustrie. Ja, hoe zo'n proces werkt. Ja, en hoe zo'n proces werkt. Maar dit buiten alle lijntjes en boekjes klapt zij er gewoon 2 albums uit. Ik vind dat. Ja, ik hou ervan als mensen wat doen wat niet zo hoort. Juist, ja, mooi. Cleo Sol, Spirit dus. We zijn alweer aan het einde van dit uur cultuur. Dankjewel, Fides Lapidaire. Leuk dat je er was. Je kan het hele gesprek, als je nu net wakker wordt, helemaal terugluisteren. Natuurlijk op alle podcastplatforms. De tips ook nog eens nalezen op de NPO Radio 1 app of in je favoriete podcastplatform. Dus zaterdag dan is mijn collega Teddy Tops weer van de partij. Zondag Eva Koreman met schrijver Erwan Droog. Een prachtige zondag nog en geniet van vroege vogels. Dat gaat nu beginnen. Over biodiversiteit gesproken. Menno Bentveld zit dan achter de microfoon. Ik zou zeggen een hele goede dag. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Deze aanbiedingen van Jumbo wil je op je boodschappenlijstje zetten. Een halve kilo snackgroentetomaatjes, nu voor maar 2,49.